í kolsvarta skugga. Krakkarnir kúra í skjóli hjá kerti í glugga. Vindur, já, dansaðu vindur, er vetur og kuldi gefa nýjan þrótt. Vindur, já, dansaðu vindur, vertu á sveinum kalda jólanótt. Núna nístir í snjónum nóttina svörtu. Nærast á takti og tónum títrandi hjörtu. Vindur, já, dansaðu vindur, er vetur og kuldi gefa nýjan þrótt. Vindur, já, dansaðu vindur, vertu og seinu kalda jólanótt. Börn að finna húsaskjól. Vindur, já, dansaðu vindur, vetur en færi börnum heilu jól. Úti fær vindur að valda voldugum tónum. Núna nötrar á kulda nóttin í snjónum. Ó, vindur, já, dansaðu vindur, að vetrið á börn að finna húsast.